Aduh lebarku gelis na, aduh lebarku manis na. Asep boleh lebarku nyimas kunti. Anu gelis kawanti-wanti, anu enak kabina-bina berajer. Aduh lebarku lucu na, aduh lebarku kewas na. Asep boleh lebarku nyimas kunti. Padahal apa nak ibu nano guru ngaji, sebab cek aset pribadi, eta memang nyimas kunti, no koplo. Aduh lebarku gelisna, aduh lebarku manisna. Asep boleh lebarku nyimas kunti. Anu gelis kawanti-wanti, anu enak kabina-bina berajet. Aduh lebarku lucuna, aduh lebarku kewasna. Asep boleh lebarku nyimas kunti. Padahal apa nak rajet nanyi mas kunti lain salah.